पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री हरि। हम तो सोच रहे थे क्या बोले। एक भाई लिखे है कि आपका प्रवचन अत्यंत गंभीर है, साथ में बड़े सरल है, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे सुनाते रहें और हम जीवन में लाते रहें। आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। एक पूछते है कि ध्यान करते समय हमारे भाव शरीर की कैसे कल्पना करनी चाहिए, भगवान में हमारा सखा भाव है। सखा भाव बहुत बढ़िया है, भगवान में जो भाव हो बढ़िया हो जाएगा। भगवान का संबंध ही बढ़िया है। सखा भाव करो, दासी भाव करो, वात्सल्य भाव करो, माधुरी भाव करो, इनके सिवाय बैल भाव बोलता है, द्वेष भाव बोलता है। भगवान के साथ में कोई भाव कर दिया जाए जिससे संबंध हो जाए भगवान के साथ, वो कल्याण हो जाएगा। भयात कंस, कंस ने भय से किया संबंध, भय कि वो मारेगा, भाई वो मार देगा, मार देगा। और द्वेषा त्याज्यादी कृपा शिशुपाल ने बैर से किया, किसी तरह से संबंध करो। तस्मात केला त्युपाय ना मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान के साथ मन लगा दिया जाए तो कल्याण करने वाला है। तो भाव आपका जो हो सरलता से स्वाभाविक वो लगा दो, बहुत अच्छा। ये संसार का संबंध है ये पतन करने वाला, और भगवान का संबंध है ये उत्थान करने वाला। एक मैंने पुस्तक में बात पढ़ी थी, आसुर संपत्ति जितनी है वो सब की सब संसार के संबंध से पैदा होती है, और देवी संति सब जितनी सब देवी संपत्ति है वो सब भगवान के संबंध से पैदा होती है। ये विनाशी पदार्थों की जो इच्छा है ये ही वास्तव में पतन करने वाली चीज है, महान पतन करने वाली। और अविनाशी की तरफ जो रुचि है ये महान उन्नति करने वाली है। भाई बहन दोनों को रखते हैं, ये दोनों को से दुविधा में दोनों गया माया मिलेगा। एक को मुख्य बना लो तो संसार की बात तो मुख्य बनी हुई क्यों के है। सत्संग करने वालों के भगवान का भी संबंध रहता है और संसार का भी संबंध, तो संसार का संबंध है वो केवल संसारी लोगों के लिए, अपने लिए बिल्कुल सिद्धांत की बात है। जो शरीर है ये अपना लिए है, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। खास बात है, शरीर अपना लिए, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए है। ये जब तक सृजन नहीं होगी तब तक आध्यात्म उन्नति जोरदार नहीं होगी, ये बात पक्की है। संसार का ही है ये दो विभाग है, एक आप है एक आपका शरीर है। शरीर का संबंध संसार के साथ, आपका संबंध परमात्मा के साथ। मवई वंश होगी और ये प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में रहने वाले, तो भगवान के साथ संबंध है, ये उद्धार करने वाला है। तू खास है, मम्मी वंश हो जीव लोग, ये जीव है मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव उदासी, और ये प्रकृति है, प्रकृति स्थानी मतलब श्रेष्ठा निजानी, ये अपरा प्रकृति है, भगवान की परा प्रकृति है, परा प्रकृति का भगवान के साथ अकाट्य संबंध है और अपरा प्रकृति का संबंध आपके साथ है ही नहीं। आपने अपरा प्रकृति का संबंध जोड़ दिया, यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगोष्य सदसद ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण ये अपरा प्रकृति का संबंध है, ये है। इस वास्ते अपना संबंध भगवान के साथ है, संसार का संबंध रख करके आप वास्तव में आपके आपका कल्याण नहीं कर सकते। संसार की चीज संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान दे दो, आज अभी मुक्ति, अभी इसी क्षण। पाप है पुण्य है, आप अच्छे है मंदे है, पढ़े लिखे है का पढ़े है, कोई जरूरत नहीं है। ये संसार की चीज संसार विषयों में इनकी हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो आप परमात्मा के हैं, परमात्मा लिए है, परमात्मा आपके लिए है। आप संसार का उपकार कर सकते हैं, भगवान के संबंध से संसार की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि संसार परमात्मा का है और परमात्मा को अपने प्रसन्न करना है। इस बात से परमात्मा के नाते संसार की सेवा करना है, अपने लिए कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें आपको तृप्त करने वाला कोई चीज रत्ती भर भी नहीं है, केश जितनी चीज भी आपको संतोष देने वाली नहीं है, आपका कल्याण करने वाली नहीं है, आपको बांधने वाली सब सब है। भगवान का संबंध है, वो उद्धार करने वाले जिज्ञासु रूपी योग शब्द ब्रह्मा की वर्तती, परमात्मा की तरफ तुम्हें जिज्ञासा भी हो जाए तो संपूर्ण वेदों से ऊंचे उठ जाओगे, वेदों से ऊंचे उठ जाओगे और संसार के बहुत पतन हो जाएगा। अच्छे वर्ण में, अच्छे आश्रम में, अच्छे होते हुए भी अगर संबंध संसार से रखते हैं तो कोई अच्छा पड़ा नहीं है। आप जाति से भी नीचे हैं, वर्ण से भी नीचे हैं, स्वभाव से शरीर से भी नीचे हैं, परंतु संबंध भगवान के साथ है तो भागवत में विप्रात विष्णुनुजात अरविंद नाम पादार अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। छह गुणों सहित ब्राह्मण है पर भगवान से विरुद्ध है, और वो वेद पढ़ा हुआ बहुत अच्छा है और एक शानदार है मैत्र है, वो मैत्र है जूड़ी वैसा है, परंतु भगवान का नाम उसके मुख में जप रहा है तो उसको वरिष्ठ गया है। स्वपचम वरिष्ठम, बर बरियान वरिष्ठ, अत्यंत वरिष्ठ, अत्यंत वर श्रेष्ठ का नाम है, बरियान मन ऐसा श्रेष्ठ और वरिष्ठ मन बहुत ही अंत वो सबसे श्रेष्ठ। तो भाई बहन कान लेकर सुन लो कि भगवान के साथ संबंध है, वो ही आपका कल्याण करने वाला है। संसार के संबंध बहुत बड़ा है, इंद्र का राज्य हुआ, ब्रह्मा का पद मिल जाए, कुछ काम का नहीं है, आपके जाति का नहीं है, आपके बिरादरी का नहीं है, आपके लिए लाभदायक नहीं है। अब भगवान के संबंध किसी तरह से वो कल्याण करने वाला है, खास बात है। मैंने जब ये बात पढ़ी तो बहुत अच्छी बात लगी, बहुत बढ़िया बात कही, सार बात कह दी। सार बात को मालूम हो जाता है कि सार बात है एकदम, शरीर है ये संसार के साथ एक है, आप परमात्मा के साथ एक हो, तो शरीर और कुटुंब और जमीन जायदाद रुपये पैसे ये आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका भगवान के तहत संसार की सेवा करोगे तो इसका फल आपके लिए होगा। त्याग का फल होगा। उपकार करो चाहे त्याग कर दो, दूसरों की सेवा में लगा दो चाहे छोड़ दो, इनका संबंध विच्छेद है वही आपका कल्याण करने वाला है। सार बात एकदम सार, चाहे तो अपना संबंध विच्छेद कर दो चाहे दूसरों को दे दो, अपने साथ संबंध का मत रखो। अपने लिए मानना है बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल है। ये शरीर है, योग्यता है, बल है, ये सब के सब संसार की चीज है, आपकी चीज नहीं है। सदा ही निश्चय कर लो, पक्का विचार कर लो, ये आपको निहाल करने वाला कभी नहीं है। सेवा में अगर आप करोगे तो उसका पुण्य आपको होगा, आपकी पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी इनके खर्च करने से। खर्च करने के लिए है कर्म योग, त्याग करने के लिए ज्ञान योग, और भगवान का संबंध जोड़ने के लिए भक्ति योग। इतनी बात। दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति, वैभव, कुटुंब, जमीन, दादा सब, तो संसार के लिए कर दो, ये कर्म योग हो जाएगा, और अपने अपना संबंध छोड़ दो ज्ञान योग हो जाएगा, और अपने भगवान के साथ जोड़ लो निहाल हो जाओ, पूर्णता हो जाएगी। सीधी सर बात। क्या मैं जिस चित्र का ध्यान करता हूँ वो चित्र खराब हो गया है तो चित्र खराब हो गया भगवान का जो मैं ध्यान करता हूँ? वैसे ही नया ले लो, वैसा नया ले लो, उसको बड़े आदर से गंगा जी में बदला। गंगा जी में स्नान करते समय परिवार वालों का नाम लेकर डुबकी लगाने से फल उनको मिलता है क्या? मिलता है। जिसको दूसरा, मेरा दूसरा कोई नहीं है यह करना है तो उनको नाम लेकर डुबकी लगानी चाहिए कि नहीं? देखो भैया, अपना कोई नहीं तो अपन क्यों लगाओ? मात्र कल्याण, मात्र जीव का कल्याण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, चाहे नर्कवासी हो, चाहे स्वर्गवासी हो, सबका कल्याण हो, ये बहुत बढ़िया चीज। मात्र जीव के कल्याण के लिए ऐसे करो, ये करो, नहीं तो है क्या कि सब परमात्मा का स्वरूप है, जलचर थलचर नवचर देवता राक्षस भूत प्रेत प्रसाद सब परमात्मा का स्वरूप है, सबकी सेवा हो जाए, सब कल्याण हो जाए। छल कपट दंभ पाखंड आदि दोषों को दूर कैसे किया जाए? दूर स्वयं विचार कर दूर करो, अपना हम नहीं करेंगे। देखो आप और न परमात्मा के अंश हो, सजदो ध्यान देकर सुनना, आप हृदय से विचार को हम नहीं करेंगे तो नहीं करूंगा। जैसे परमात्मा सत्य संकल्प है ऐसे आप भी सत्य संकल्प है, पक्का दृढ़ता से विचार कर दिया कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मैं छूट जाएंगे, चाहे थोड़ा दिनों का हो, चाहे बहुत दिनों का, वर्षों का हो, चाहे बहुत जन्मों का हो, संबंध है नहीं, बहुत जन्म का होने पर भी कच्चा है, इस बात से छोड़ना चाहो छूट जाएगा, कभी नहीं करेंगे हम, जल तोड़ नहीं करेंगे अब, एकदम छूट जाएगा। संसार का संबंध छोड़ना अस्वीकृति, और परमात्मा संबंध छोड़ना स्वीकृति, अस्वीकृति स्वीकृति मात्र से काम हो जाता है। आपका स्वभाव शुद्ध हुआ चाहिए, स्वभाव की ढिलाई होने के कारण से जल्दी काम सिद्ध नहीं होता। ये बड़ी बड़ी खराब बात है, बात किया छोड़ दिया, विचार किया छोड़ दिया, विचार किया छोड़ दिया, आदत बहुत खराब हो गई। इस वास्ते एकदम त्याग करने पर त्याग नहीं होता है, आदत खराब के कारण, नहीं तो एक बार त्याग कर दिया त्याग हो गया सदा के लिए, ये एकदम सच्ची बात है एकदम। क्यों हमारा संबंध है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल मगरहित है, शायद सुराशी है, तो आपके साथ संबंध है नहीं इनका, आप स्वतः अमल है, मगरहित है और शायद सुराशी है, आपको सुख लगे भी जरूर नहीं है, स्वतः स्वाभाविक शायद सुराशी, आप निर्दय निशंक होकर भगवान की तरफ चलो, कितने ही आप दोषी हो, कितने ही पापी हो, भगवान का दरवाजा कदम बंद नहीं होगा आपकी तरफ। दुनिया की बिल्कुल आपको याद न करे, दुनिया आपका तिरस्कार करे, अपमान करे, ठुकरा दे, परंतु परमात्मा कभी नहीं ठुकराएंगे। परमात्मा उसी का नाम है जो सबको मिल सके, सदा मिल सके, सब जगह मिल सके, सब वस्तु में मिल सके, उसका नाम ही परमात्मा होता है। किसी को मिले किसी से मिले उसका परमात्मा नाम होता ही नहीं। कभी मिले कभी मिले वो परमात्मा होता ही नहीं, कहीं मिले कहीं नहीं मिले परमात्मा होता ही नहीं। परमात्मा के एक अंश में संसार है, संसार के एक अंश में परमात्मा नहीं है। आपने बताया कि पाप का फल अलग भोगना पड़ता है और पुण्य का फल अलग होता है, तो ऐसा कोई उपाय है जिससे पाप नष्ट हो जावे? कोई कहते हैं कि गंगा स्नान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे सब पाप नष्ट हो गए क्या? आप मान लोगे तो हो गए, इतनी मदद नहीं हुआ। देखो, पाप केवल आपके पकड़े हुए है इस वास्ते दर्शन नहीं होते। आप अगर छोड़ दो और स्नान कर लो तो जरूर दर्शन गया, परंतु आपके मन में जल्दी पाप नष्ट नहीं होंगे। देखो, ये दुष्ट होते हैं ना, डाकू आदि दुष्ट स्वभाव के ये जबरदस्ती कब्जा करते हैं, और आप आश्रय दे दोगे, आप उनका अनुमोदन कर दोगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे है ही नहीं, हमारे रह सकते ही नहीं। हमने गंगा में स्नान कर लिया, नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। परंतु आपकी भीतर भावना हो जानी चाहिए कि मेरे में नहीं रह सकते। मैं गंगा स्नान कर लिया, गत का व्रत कर लिया, भजन कर लिया, कीर्तन करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, ये कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। केवल आपने ही इनको स्थान दे रखा है, इसी के कारण ये स्थिति हो गए। इनमें कोई ताकत नहीं है लड़ने की, कोई सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा रात छोड़ दो, छोड़ जाए। परमात्मा का संबंध तो कितना ही भूल जाओ मिटेगा नहीं, और ये कितने ही वर्ष हो गए, कितने जन्म के हो, समुद्र का होगा नहीं, हुआ नहीं, संबंध हो ही नहीं सकता। परमात्मा कितने ही भूल जाओ, विरोध कर लो, द्वेषी बढ़ जाओ, तो परमात्मा शब्द छूटेगा नहीं। वो अकाट्य शब्द है, अखंड शब्द है, नित्य शब्द है, और ये शब्द है नहीं। आप कचास करते हो तो क्या करें? जीव अनादि है, सनातन है, फिर सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इनका क्या भाव? भगवान को भगवान की तरफ से ही बात है, जीव की तरफ से हो जाते हैं दोनों तरफ से। भगवान की तरफ से तो सब के सब भगवान के ही है, भगवान के ही प्यारे हैं, भगवान की तरफ से। आप जब संसार से विमुख और भगवान हो जाओ तो काम बढ़ जाए, दोनों के काम पड़ता है, दोनों का एक तरफ से बना हुआ है। परमात्मा की तरफ से तो बड़ा हुआ है पूरा, केवल आपकी तरफ से ही गलती है। आप अपनी तरफ से भगवान के हो जाओ फिर हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात। जीव तो अनादि है, भगवान कहते हैं मैंने उत्पन्न किया है, यहाँ तो उत्पन्न शरीर किया है, शरीर तो उत्पन्न होता ही है, नष्ट होता ही है। मानव शरीर कृपा से मिलता है या कर्मों का फल है? कर्मों का भी फल है, कृपा दोनों है, कर्म भी है और कृपा का फल है। ये तो बताइए कई बार बात, मनुष्य खेत में काम करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, तो खेत के काम से मिलते हैं कि मालिक से मिलते हैं? कि दोनों है, मेहनत से मिलते हो तो जंगल में जाकर मेहनत करो मिले तो, और खेत वाला देता है तो ऐसे चार पूछो दे तो, दोनों बातें हो। ये तो विशेष आपका होगा कि भगवान के 24 अवतारों में राम और कृष्ण का ही महत्व अधिक क्यों? ये तो कलयुग में दो का ही होगा, भागवत एकादश स्कंद में कहा है कलयुग में राम और कृष्ण तो भी अवतार होंगे विशेष। आप रे मन ऋषि, हमारे मन क्या हो, हमारा पूछ लो आज मन में कह दे। एक है मैं और मेरापन में क्या अंतर है? मैं और मेरा, मैं के मेरे है नाशवान के साथ आप संबंध करते हैं, वो संबंध अगर अभेद भाव से संबंध करो तो मैं हो जाएगा, और भेद भाव का संबंध करो तो मेरा हो जाएगा। शरीर को आप अभेद भाव से अपने साथ समझो तो मैं शरीर हो जाएगा, और भेद भाव का मानो तो मेरा शरीर हो जाएगा। ये माना हुआ संबंध है, ये संबंध रहेगा नहीं। ये संबंध केवल काम करने के लिए है। तो भेदभाव का संबंध है वो मेरापन है, अभेद भाव का संबंध है वो मैंपन है। मैंपन मेरापन में कोई फर्क नहीं है, अभेद भाव भेद भाव का संबंध है। चुप साधन करने बैठते हैं तो मन में बड़ा प्रवाह हो जाता है, वेग हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करें? अगर हम कोशिश करते हैं तो वेग ज्यादा पकड़ता है। हाँ, तो आप निर्विकल होने के लिए, चुप साधन करने के लिए चेष्टा मत करो। आप नाम जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, जोर से पद गाओ, भगवान की गुणों में गुणानुगान गाओ, भगवान की लीला का चिंतन करो, ये चिंतन करो तो ठीक होगा। देखो, योग्यता के अनुसार किया जाए वो साधन सुगम होता है, और योग्यता तो है नहीं, और श्रद्धा होगी लोगों ने सुन लिया कि वेदांत पढ़ा जाए तो हम ब्रह्माष्टम कर लेंगे, इसे काम नहीं होता। आप जैसे अधिकारी हो उस अनुसार आप करो तो लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक श्लोक याद आ गया, अमंत्र अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र ना हो। अमंत्र अक्षर नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो। नास्ति मूल मनोषधम, जड़ी बूटी कोई ऐसी है ही नहीं जो औषध न हो। और अयोग्य पुरुष नास्ति, पुरुष भी अयोग्य नहीं है। योजगस्त दुर्लभ, लगाने वाला दुर्लभ है। इस ड्यूटी में ये गुण होगा, इस मंत्र से ऐसा होगा, ये आदमी इस काम का है, ऐसे लगाने वाला दुर्लभ है, अयोग्य कोई नहीं है। सब काम के हैं, सब अच्छे आदमी है, तो मैं लग जाए ठीक है। आज दुर्दशा हो रही है, अपने अपने संप्रदाय अपनी भी धारणा के अनुसार तुम ऐसा करो वो कहते हम, तुम ऐसा करो, ये कल्याण करने की बात नहीं है, अपनी टोली बनाने की बात है। ये अपना चेला बना लिया, अपनी टोली बना ली, अपना कल्याण कर दिया। वास्तव में जो सज्जन जिस भाव का अधिकारी है, जिसमें श्रद्धा भक्ति है, जिसके स्वाभाविक आदर है, वो उसी की उपासना करे तो उसी सिद्धि होगी। आपका जिसमें प्रेम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें रुचि है, स्वाभाविक है, वो भजन आपके लिए बढ़िया होगा। मेरे को कई पूछते हैं, आप बता दो, आप वो चालाकी करते हैं, मंत्र दे दे फिर चेला बन जाएंगे, फायदा नहीं होगा, इसमें फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। लाभ है, मैं कहता हूँ, तुम्हारी रुचि किसमें है, नाम कौन सा तुम्हें प्यारा लगता है। भगवान राम जी है, कृष्ण है, विष्णु भगवान है, शंकर है, शक्ति, सूर्य, गणेश, कौन आपको प्यारा लगता है? जो प्यारा लगता है उसी में आप लग जाओ। मैं प्राय ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरे सम्मति ऐसे ही देता हूँ, वो आपके काम की चीज होगी। आपका प्रेम तो दूसरे पर, मैं दूसरे बता दूंगा, आपकी दुविधा होगी, जल्दी जल्दी भजन स्मरण नहीं होगा, देरी से होगा। फिर तुम पहले संस्कार को मिटाओगे, देर संस्कार करोगे तो देरी लगेगी, अगर संस्कार है उसके अनुसार करोगे तो बहुत जल्दी काम होगा। इस बात जिस भाइयों के बहनों के मन में जो आपको स्वरूप अच्छा लगता है, जो आपको नाम अच्छा लगता है, उस स्वरूप को याद करो और वो नाम जाओ, बहुत जल्दी सिद्धि होगी। ये सार बात है। आपकी उत्कट अभिलाषा चाहिए कल्याण की। देखो, कमी नहीं है, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। केवल इच्छा आपकी, संसार की वस्तु तो इच्छा भी हो, उद्योग भी हो और प्रारब्ध हो, तीनों तो मिलेंगी। पारमार्थिक केवल आपकी इच्छा, अभिन्न की रुचि, अभिरुचि जहाँ होगी वो प्राप्त हो जाएगी। उसमें प्राप्त का काम नहीं है, उसमें श्रेष्ठ और क्रिया का काम नहीं है, केवल आपकी रुचि, इतना काम है बढ़िया। केवल आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी उसमें लगन, प्रियता, ये होगी वो सिद्धि हो जाएगी जरूर। एकदम सीधी बात है, सरल बात सबके। सुख साधन करते समय कितनी देर तक चुप रहने से संसार से शरीर से संबंध हटेगा? ये नहीं होगा। चुप साधन वालों के लिए ये खास बात हमने पढ़ी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है बात, कई पुस्तकों पढ़ी है, तो खास क्या बात है, चुप साधन असली उसके द्वारा होगा जिसके देखने की रुचि भी कम हो गई, सुनने की रुचि भी कम हो गई, चिंतन करने की रुचि नहीं होती, कोई काम करने की रुचि होता ही नहीं, कुछ चिंतन करने की रुचि होती ही नहीं, ऐसा आदमी चुप साधन करने का अधिकारी होता है। जिसके देखने की रुचि है, भीतर वेग भरा हुआ है देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, चिंतन करने के लिए, वो चुप साधन नहीं कर सकता बिल्कुल, ये याद रखें। वो वेग शांत होना चाहिए। कर्मयोग जो बताया गया है, ये भोगों की और क्रियाओं की जो वेग है ना, शक्ति, वेग शक्ति को नष्ट करने के लिए है ये वेग, उसको निकाल दो। कर्मयोग अनुष्ठान है ही इसलिए, आरुषोर मुने रेगुम कर्म कारण मुचते, योग में आरुष होना चाहता उसके लिए शास्त्रीय कर्म करना खास काम है, ये करना चाहिए। करने का वेग है, एक पाने का भी वेग है, करने की रुचि है, चुप रह नहीं सकता। छोटा बालक होता है, हाथ पर वैसा करता है, हाथ पकड़ लो रो देगा, वो हाथ पकड़ लो पैर पकड़ लो, ये करने मत दो, रो देगा। वेग है करने का, इस तरह से करने का वेग है आपने, वो करने का वेग रुकेगा नहीं, वो करने का वेग रुआ निष्काम भाव से सेवा करने से, वो चुप साधन से नहीं रुकेगा। निष्काम भाव से सेवा करो, कोई चाहना ना रखकर सेवा करो, पदार्थों के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो उससे लाभ होगा। चुप साधन सुनगा नहीं, चुप साधन कर सको नहीं, बड़े दुख की बात है। जो कर सकते हैं वो तो करते नहीं, और करना चाहते हैं वो करने की सामर्थ्य नहीं, समय बर्बाद हो जाता है। समझे, ये साधन ऊंचा है, ऊंचा नीचे कोई नहीं है, योग्यता के लिए है, न ताली मिले है न ताला खुले है। ताली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बड़े उसी ताले के लिए है, सब तालों के लिए नहीं है। सब तालों के लिए एक ताली रहेगी, ऐसे सब एक से नहीं होगा, योग्यता अनुसार होगा, वो बहुत बड़ा होगा। आपकी प्रकृति के अनुसार है, रुचि के अनुसार है, स्वाभाविक है, वो साधन होना चाहिए। अस्वाभाविक प्रकृति जोरदार किया जाए, जोर लगा करे, वो सिद्ध नहीं होगा जल्दी, क्योंकि उनके साथ आपका संबंध नहीं है। संबंध बिना उनके साथ कैसे निभोग कैसे होगा? स्वाभाविक साधन होगा, वो बहुत बढ़िया होगा। इस बार शुभ साधन करने में कितनी देर लगा और कैसे करें, ये है नहीं, वो होगा नहीं। शुभ साधन, शुभ साधन खास बात है, रुचि हो जाए सब, अरुचि हो जाए सब, सुनने से, कहने से, बोलने से, चिंतन करने से, देखने से रुचि नहीं हुई है, वो अधिकारी होता है सुख साधन का। सुख साधन करना नहीं है, वो होता है, किया जाता है, वो सुख साधन नहीं होता, होता है स्वाभाविक। जैसे नींद है ना, वो ली जाती है तो ली नहीं जाती, नींद आती है, कुछ ना करो नींद आ जाएगी। इस तरह से सुख साधन कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो, वो सुख साधन से दूर जाएगा नींद की तरह, करने की रुचि है, रोकोगे सुख साधन नहीं होगा। गीत में तरह तरह की बातें ऊपर भीतर में, सुख साधन करते समय बहुत संकल्प उठेंगे, तांता लग जाएगा, जैसे कोई जैसे सिनेमा की फिल्म खुले जैसे खुल जाएगी, ये बातें कई याद आओगी आपको, तो ऐसे साधन ऐसे होगा, बड़े जोर से आएगा ये बात। सुख साधन के लिए स्वाभाविक संसार की अनुभूति हो तब होता है, फिर ठीक हो जाएगा। जबरदस्ती कैसे कर लोगे, जबरदस्ती होती नहीं। तृप्ति और प्यास एक है इस पर, तृप्ति और प्यास नहीं, प्यास जल एक है, जल और प्यास एक है, भूख और अन्न एक है, जिसका अभाव है ना। और तृष्णा और धन एक है, भूख और अन्न एक है, और प्यास और जल एक है, ज्यादा और कपड़ा एक है, नींद और थकावट एक है, एक के साथ मिल जाए सब ठीक पड़ रहे, पकड़ रहे थे एकदम ही। इस वास्ते जबरदस्ती नहीं चलती। स्वाभाविक आपकी रुचि क्या है, साधन भी वो बढ़िया होगा जो स्वाभाविक आपको रुचि होगा, स्वाभाविक प्रिय लगेगा स्वतः। आप स्वयं जितने बैठे हो सबके लिए क्या कहूं, प्राय मैं एक बात कहता हूं, आपकी जहां सुनने की रुचि नहीं है कितनी देर ठहरोगे। नाटक सिनेमा बहुत बढ़िया हो रहा है परंतु आपकी रुचि नहीं है कितनी देर ठहर सकोगे आप, ऐसा कहता हूं मैं। हमारी सत्संग बहुत अच्छी होती है परंतु कोई नाटक सिनेमा देखने वाला बैठा तो ठहरेगा, टिकेगा क्या, वो टिक नहीं सकता। आपकी रुचि के बिना काम क्या करेगा, ये बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है तो अधिकारी के लिए है, सबके लिए नहीं होता। बहुत अच्छा ही सबके लिए नहीं होता, मन में ही उछाल लेते हैं वो बढ़िया हो, वो महात्मा जी बढ़िया है, वो संत बढ़िया है, वो सत्संग बढ़िया है, बढ़िया घटिया कुछ नहीं है। जहां आपका मन लगे, एक बात बताई मैं पहले, रुचि संसार की है कि भगवान की है, बस ये है खास। सब भगवान की रुचि है तो भगवान संबंधी बात अच्छी लगेगी, और संसार की रुचि है तो संसार की बात अच्छी लगेगी। रुचि भीतर संसार की है, भगवान की बात कैसे अच्छी लगेगी। भूख जोरदार लगी है और कहते गंगा जल है ठंडा जल है, पियो ठंडा जल पियो, पियो है। भूख लगी है जोरदार और प्यास लगी है, कहते हलवा बहुत बढ़िया है, घी तैर रहे ऊपर, घी तैर रहे हलवा, हलो जो खा लो तो हलवा खराब है, कंजल खराब है। आपको रुचि नहीं, आपको काम की चीज नहीं है। ऐसे ही सत्संग भी वो काम का है जिसे आपके प्रकृति के अनुकूल पड़ता है। आध्यात्म रुचि आपकी है और उस रुचि के अनुकूल पड़ता है, वो ठीक होगा। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक भूख है, उसको जगने देते ही नहीं। तरह तरह की तरह तरह सुनने को सुनने का मन करता है, तरह तरह के गुरु बनाते हैं। अब वो गुरु बताएगा आपके मन की बात की यूं करो, वो बैठेगी नहीं बात। आप किस बात के अधिकारी हो, इसका भगवान जाने, वो कौन मत जाने इस बात को। अरे वे अपने संप्रदाय के अनुसार ही चलाना चाहते हैं और वे एजेंट होते हैं, वे भी उसी में लगाना चाहते हैं। हमारे गुरु जी से क्या, हमारे पंडित जी से, हमारे महात्मा जी से, हमारे संत से बहुत अच्छे हैं। पति पत्नी से कहे हमारा पति परमेश्वर है, दूसरों के तुम परमेश्वर मानो हमारे पति को, तुम्हें क्यों मान भी हमारे हमारे पति हमारी परमेश्वर है, हमारे घर में परमेश्वर है। इस जगह आप सब जमीन समझना चाहो नहीं, आध्यात्म उन्नति हो तो सीधा अच्छा लगता है सत्संग, परंतु सबको अच्छा लगेगी बकाया नहीं है। सगुण और निर्गुण का बड़ा भारी भेद, मैं तो मेरे वास्ते जाता है। अब कोई निर्गुण उपासक हो और आज यार मैं अगर सगुण की बात करूं तो सबसे पहले सगुण की उपासना करते हैं, भगवान का चित्र देख ले तो सगुण उपासना कर रहा है, निर्गुण उपासना विकसन लाभ उठाएंगे। अगुण सगुण नहीं, कुछ भेदा नहीं है, बाहरी बीच भेदा भय नहीं है। सगुण नहीं सगुण बोले कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं, बर्फ और जल दो थोड़ी होता है, एक ही होता है। तो वास्तव में सब एक है, ये ज्ञान होने से ठीक बैठेगा नहीं, आप मान सकते नहीं, जबरदस्ती कहां तक करोगे। एक ही डंडे झांकते हैं सब, उसे लबड़ा लो, उसे लबड़ा लो, कर लो, उद्धार नहीं होगा भाई। टोली बन सकती है, समुदाय अपना बन सकता है, अपने पक्षपाती बहुत बन जाएंगे। हमारे सत्संग ये तो हमारे सत्संग होने वाले तो हमारे सत्संग ही बन जाएंगे, टोली हमारी बन जाएगी, और कल्याण थोड़े हो जाएगा। कल्याण तो रुचि के अनुसार साधन बनेगा, तत्पर लग जाते हो जाएगा। आज बहुत बड़ी दुर्दशा है इन साधन समुदाय में, क्या करे विचार साधन करे, क्या किसकी सुने, जहां जाएंगे अपनी बात सुनाओगे, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनने से कल्याण होगा। गुरु बना लिया, इतना जोर लगाते हैं तो गुरु बनने की तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं, गुरु बना हो तू तो बना हो पीछे बन जाए। अरे फिर क्या मतलब, कल्याण अपना करना है वो करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भूल बुहार, ये ऑपरेशन करे तू ही करा, तू पीछे पड़ जाती पीछे, ये पीछे पड़ना अच्छा नहीं है। तुम यही बताओ स्वामी जी के सत्संग करते, तुम ही चलो, तुम ही चलो, तुम ही चलो, माने कहो तुम देखो ठीक है, देख लो बाजार में जाओ, दुकानों को देख लो, जो माल खरीद रहा हो खरीदो, यही अच्छा है, यही अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है, हरे के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी भारी नीची बात है, ये सब दवाई ले लो तुम ठीक हो जाए, ये दवाई तुम ले लो, हर एक बात बता देगा। उसको पूछे कि तुम वैद्य हो हकीम हो क्या हो, तो वो शरीर तो फिर कैसे क्या दिखा रहा है, सब समझ लिया, दवाई दे दो, और जो काम कर रहे वो काम कर रहे। सज्जनो बड़े धीरज के साथ समझ करके बोलो, सुचिंतित हो तुम, सुविचारिये यत कृतम, विचार करके बोलो, गरीब के सामने बस रखो जीभ कहे यूं को, करुआ बोलो प्रीत किसी, जीभ तनी लोह तनी तरवाजा न लागे, जीभ तनी तरवाजी लोहरी तरवाज नहीं, लोह का खाओ का बल जाएगा, पत्र का घाव मिलता नहीं है, कभी किसी खोटा वचन कहा है वो हृदय में घाव मिटता नहीं है, तलवार का घाव मिल जाएगा। इस बात से बोलो वचन करते सगले ही कर्म आवागमन है, जितना कर्म करते हैं सब आवागमन है। अब टाने कौन से जो कर्म करते हो सब आवागमन के और बोलना है, अपनी रुचि है आसक्ति है कामना है वासना है सब आवागमन का मुक्त तो कोई भगवान की तरह शर्म हो जाए, ये सब काम छोड़ कर ये भगवान बनने मुक्त हो जाएगा। काल पुरुष भगवान ही आज्ञा से आते हैं, भगवान से आते हैं। जीव ने महाराज जी मुक्ति में वहाँ जाए कहे, जब भगवान में लीन हो गया जीव, तो वहाँ उसके कोई कर्म तो वहाँ कोई शरीर तो साथ जाता नहीं, जो कुछ कर्म करे तो मुक्ति में वहाँ उसने ऐसा देखो काम किया। मेरे विचार से इन बातों से लाभ नहीं है, मेरे विचार से मैं क्या करूँ और आपकी क्या इच्छा है, आपकी चाहना क्या है, और उसमें चलो वो तो कल्याण करेगी, ये पंचायती से फायदा नहीं होगा। कौन का कल्याण होता है, कौन का रूप होता है, कौन वैसा है, उम्र भर कर लो कुछ नहीं है, पर धन की बातें किया घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जाए जो धन आते आए, दिन भर रात भी करो वो भोजन बढ़िया है तो मिठाई बढ़िया होती है, बढ़िया मिठाई होती है, मिर्ची बढ़िया होती है, नहीं लड्डू बढ़िया होते हैं, नहीं नहीं हलवा बढ़िया होता है, खिचड़ी बढ़िया है, उम्र भर करो दिन भर कर लो एक इतना कड़ा होगा नहीं, और चने भी खा लो पानी पी लो पेट भर जाएगा। इस बात जो करना हुआ आपको तत्परता से करो, पंचायती करनी आपके ऊपर नहीं है, ऊपर बखेरे में पड़ो क्या फायदा, आपके क्या इच्छा है आप क्या चाहते हैं वो काम है, जो क्या होता है मुक्ति में क्या होता है, बंधन में क्या होता है जो होने दो, तुम्हें क्या मतलब उससे कि तुम्हारा ब्याह हुआ है हमारे भाई दो स्त्रियां हैं तो रोटी भी देगी कि नहीं देगी, क्या मतलब है तुम्हारे क्या काम है बताओ, आपका काम जो आपकी भूख क्या है वो कैसे मिटे, असली भूख लगा हो असली भूख परमात्मा की निहाल हो जाओगी, जरूर मिलेगी खुराक बहुत बढ़िया मिलेगी मिलेगी मिलेगी एकदम अवश्य बात है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपने भवन गुहार, बड़ी भारी बढ़िया बात है, अपनी भूख क्या है वो सोचो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार कर करो, छुट्टी दे दो सबको छुट्टी खुशियां नहीं करो भाई मन जा नहीं करो, सम्मति पूछे तो बड़ी अच्छी देंगे सम्मति दे दी, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, माने हमारी सम्मति तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, आप तो बैठे ये लगता तो मानना अच्छा लगता है, हमारी बात माने तो अच्छा लगता है, उसमें फंसता है आदमी, हमारे नहीं माने तो हम फंसेंगे ही नहीं, हमारे लिए तो कोई नहीं माने तो अच्छी बात, हमारी नीयत ऐसी नहीं है नहीं माने, पर हमारे लिए बढ़िया बात है हमारी बात माने ही नहीं, हमारे लिए अच्छी है उनके लिए मानो तो अच्छी बात है, हमारे नहीं मानो तो बड़ी अच्छी बात, ज्यादा मानने वाले होंगे ना बाबा जी फंस जाएंगे, वो याद हमारी बैठेगी, वह बात मानते हैं वह बात मेरी सुनते हैं, परवाही नहीं करते सुनते ही नहीं तो अपनी बारी निकाल दी अपनी हांडी चढ़ गई, अब चीज फूटो नहीं वो जाने अपनी और क्या मतलब है, अब क्या मतलब, हमने अपनी बारी अच्छी नीयत से अच्छी विश्वास से अच्छी धारणा से कल्याण दृष्टि से हमने बात कह दी, माने तो अच्छी बात न माते बहुत अच्छी बात, क्या कह बताओ, माने तो बहुत अच्छी बात न माने ज्यादा अच्छी बात, घर में भी प्राणी इस नहीं रखे, घर वाला बात माने तो अच्छी बात न माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानने पर भी आपका मुंह हो गया अगर मानने वाले मेरे क्या दशा होगी, थोड़ा मानते नहीं फिर भी मोह माने तो कितना फसावट हो जाएगी, इस वास्ते लोग नहीं माने बहुत बड़ी अच्छी बात है बहुत ही बात है, पर हमारा पेशा तो ऐसा ही है मानना बोल करना का क्या बोले मौत मौत की बात है, तू तो राम सुमर जग हंसवा दे हस्ती के चार चलो मन मेरा जगत कुकरी को तुम तो मस्ती से भगवान की तरफ चलो प्रेम से आओ जी आ जाओ भाई हमारे साथ ऐसी बात है कि नहीं नहीं हमें अच्छा बात कुछ घातर घीलू खो कहावत है मारवाड़ी घातर घीलू खो घर लुखो घीलू खो घीलू खो अगर घातर घीलू खो मंगल रचना भी बढ़िया है समझ लीजिए कहां तक दोगे कहां तक चलाओगे जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख चुप रहिए ऋषि सुख। मानो जबरदस्ती कोई सुना तो कौन सा सुनाएगा, जबरदस्ती बढ़िया बात सुन रहा, बढ़िया ऊंचे गीता की सुना, भागवत की बात सुन रहा, वेदों की बात सुन रहा है। बाबा मेरे सुना नहीं है, मेरे को भगत नहीं सुनेंगे, नहीं सुनो वेदन बात सुनाऊंगे, वेदन बात बढ़िया है, गीत तो आगे आते ही पड़े जिसका हो जाएगा। नहीं नहीं मारवाड़ी का हो तो बहुत काम की बड़ी बढ़िया छोट छोट छोट छोट छोट बोला बहुत काम, जबरदस्ती कोई सुना कहां तक सुना बताओ, वो सुनना चाहते ही नहीं। ना तो बस गाया नचा शुश्रूष होगी बात से नहीं सुना चाहिए मत करा, नच मांग योग विष्णु थी मेरे दोस्त थे उसको मत करा कड़े मत उसको, भगवान निश्चित चार आदमी हम बोलो कोई बात बोलो भाई। वो आप जो कह रहे थे ना महाराज जी साधन अपने आप का ही ठीक रहता जो जिसकी है ना प्रकृति, तो पहले मेरे ही मन में थी कि महाराज जी जो किसी को मंग कर देते या वो दे दे उसमें ठीक रहता। थोड़े मैं कह दूं एक बात, रतनगढ़ से हम शीतल जा रहे थे परिवार सहित, उसमें एक दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई महापुरुष नहीं रहे, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, ऐसी बातें हुई। फिर बोले मैं कहीं गया तो किसी ने कहा ये मंत्र लेना पड़ेगा, किसी ने कहा मेरे आश्रम पे आना, कोई मेरे को नहीं जचा। वो बीकानेर जा रहे थे तो मैंने कहा कि आप शीतल उतरना है हमें तो आपकी इच्छा हो तो उतर जाओ, हम जिन स्वामी जी के पास जा रहे हैं आप भी चलो, और आपका कोई प्रश्न हो पूछ लेना, आपको ठीक लगे तो सत्संग कर लेना, नहीं लगे तो आप बीकानेर चल जाना। तो वो महाराज जी उतर गए मेरे साथ ही, और आपसे शीतल में उनसे अलग से समय लेके बात कराई, उन्होंने 8-10 प्रश्न लिख रखे थे, वो एक एक आपसे पूछे, उनको बड़ा संतोष हो गया और बहुत ही अच्छे लगे। वो इतने हो गए कि मेरे को ख्याल ही नहीं, ये दिल्ली में आए थे मेरे दोस्त, ये महाराज जी दिल्ली में आए थे, मैं कल्याण में लेख भी पढ़ता था लेकिन मेरे को पता नहीं लगा, उसने बुलाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे को ये पता लगा कि इतनी इतनी महापुरुष इतने पूछे, बोले मैं तो बहुत गलती कर गया आज तक, बोले ये बात है। तो मैंने कहा आप रुक जाओ सुबह और सत्संग सुन लेना, सुबह का फिर वो 5 बजे का सत्संग सुना, उसके बाद उनको जाना बीकानेर था, वो मेरे साथ ही टिक गए, मतलब वैसे बोले मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मेरे साथ चटाई पे सोना करना हो गया, इतने तल्लीन हो गए। फिर उनके एक खटका रह गया, महाराज जी ये बात जो कहनी थी ना मुख्य, ये उन्होंने कहा महाराज जी पे मेरी पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या, बोले एक मेरे दिक्कत है कि महाराज जी शायद आपका गीता जी का सब देख के ना ये तो कृष्ण भगवान का कोई बताएंगे मुझे, मेरे तो बोले इष्ट है भगवती का, और महाराज जी तो इसमें अगर ये मेरे को कभी ये कह दें कि आप कृष्ण भगवान का या ऐसा कोई ब्राह्मण का करो तो मेरे तो बड़ी मुश्किल है, और तो मेरे सब, मैंने कहा महाराज जी का ऐसा स्वभाव नहीं, आपको मिलाता हूँ बात करिए। महाराज जी तो कहते हैं भगवती कृष्ण भगवान माँ है, ऐसा कहते हैं बहुत बार पड़ोसों ने हमने सुना है, वो तो माँ का रूप दूसरा, तो बोले आप मेरे को मिलाओ बात करो मैं जब संतुष्ट होगा। फिर मैं आपको माँ मिलाया तो आपने फिर कहा ये कि ये बात की, अरे भाई वो तो परमात्मा वो है कृष्ण माँ है, वो तो माँ इतनी प्यारी, बोले बहुत अच्छा आपका ये कर रहे हैं, वो बड़े खुश हो गए महाराज जी। फिर इतने हुए कि वो जा रहे थे बीकानेर, वो यहीं रुक गए और आपके साथ ही वापस दिल्ली आए, और दिल्ली वो एसी में उनका कोई परिचित था तो आपके साथ सत्संग किया और दिल्ली आके और वे ऋषिकेश आ गए। इस वास्ते जैसी रुचि हो वैसा करना बढ़िया है, कहां तक वो ला देंगे कहां तक। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 20 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।